มีอยู่สมัยหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนั้นเป็นช่วงยามแรกแห่งราตรีตอนที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆเปลี่ยนอิริยาบถจากที่อยู่ใต้ต้นโพเดินข้ามแม่น้ำในรัญชรามานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กลิงแพะมีความคิดนี้เกิดขึ้นดังว่าท่านเคยเล่าให้โพธิราชกุมารฟังตรัสว่าอย่างนี้บอกว่าข้อความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมะอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมะระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆด้วยความตริตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็หมู่สัตว์ในยุคนี้มีความอาลัยเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินแล้วในอาลัยก็สำหรับหมู่สัตว์ผู้มีอาลัยคือความยึดถือเป็นที่ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทคือความที่ทำอาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นยากนักที่จะเห็นธรรมะอันเป็นที่สงบระงับในสังขารทั้งปวงเป็นธรรมะอันถอนความยึดถือทั้งสิ้นเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความดับเป็นความเย็นคือนิพพานหากเราแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราสั้นๆแค่นี้ทำฝังที่ท่านมีความคิดนึกอยู่ที่ใต้ต้นไทรที่ยกบทธรรมะบทนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ตระหนักรู้นะทุกฝั่งว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วมันไม่ได้โอ้ยฉันทำยังไงฉันก็ทำไม่ได้ปล่อยวางฉันก็ทำไม่ได้สมาธิฉันก็ทำไม่ได้อันนี้นี่ไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความลำบากด้วยธรรมทำธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ตามที่ท่านสอนบอกไว้นั่นนี่โน่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน่นที่นั่นที่นี่ที่โน่นด้วยรายละเอียดต่างๆแบบนี้แบบนั้นแบบโน่นแต่ว่าทำแล้วมันก็ไม่ได้ทำไมไม่ไปถึงไหนทำอย่างนี้จะทำต่อยังไงโอ้สงบแล้วก็สงบอยู่นั่นไปต่อไม่เป็นพวกนี้ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพูดถึงความลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมคำพูดนี้ท่านฟังท่านได้บอกไว้ในหลายๆที่ไม่ใช่ที่นี้ทีเดียวเราเป็นนักปฏิบัติฟังเรื่องราวธรรมรับอรุณฟังแล้วก็ฉันต้องการจะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบนี่นะคือเรามีนัดกันทุกวันอังคารเพื่อที่จะทำจิตให้สงบนั่งสมาธิไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนำธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังผ่านทางหูทรงจำไม่ได้บ้างในสมองเข้าไปสู่ในจิตใจในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าบอกว่าจิตใจเราสงบแล้วทำอย่างนี้ได้อยู่เรื่อยแต่มันไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนหรือว่าฉันทำถึงจุดนี้ได้อยู่เรื่อยแล้วฉันจะทำไปยังไงต่อพอไปยังไงต่อไปไม่เป็นถ้าเริ่มมีความท้อแท้ท้อถอยมึนตึงหมดกำลังใจพวกนี้คือทำไม่ถูกเอาใหม่ทุกฝั่งเราเริ่มทำความเข้าใจในประเด็นข้อนี้เริ่มต้นด้วยการที่ให้เรามาตั้งสติไว้ก่อนตั้งสติไว้อยู่กับอะไรเอาพุทโธนี่แหละตั้งสติไว้อยู่กับคุณ อยู่กับความสามารถอยู่กับคุณสมบัติของศาสดาคือผู้สอนว่าท่านนั้นมีคุณสมบัติหลายด้านหลากอย่างหลายเรื่องเป็นคนรอบด้านเลยพระพุทธเจ้านี่ไล่มาตั้งแต่วิชารบการใช้ธนูการใช้ลูกศรจนถึงวิชาเสนาธิการทหารถึงกับผ่านศึกษามาวิชาการปกครองวิชาการเกษตรความรู้ในเรื่องวิศวกรรมอะไรต่างๆนี่เรียนมาหมดนะจนถึงมาความสามารถในเรื่องธรรมะสมาธิแต่ละขั้นละขั้นนี่จรณะทั้ง15อย่างเนี่ยโอ้เข้าได้ออกได้เดินหน้าถอยหลังชำนาญช่ำชองก่อนจะมามีสมาธิได้ก็มีศีลมาก่อนแล้วศีลระดับสัมมาสัมพุทโธศีลชนิดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อสมาธิได้สมาธิทั้ง8ขั้น9ขั้นยังได้วิชาทั้ง8อย่าง9อย่างรวมเราเรียกว่าเป็นจรณะ15วิชา3ได้วิชาความรู้มาเหล่านี้นี่ยังสามารถบอกสอนคนได้โดยการแจกแจงธรรมะออกเป็นภควาเป็นครูทั้งของมนุษย์และเทวดายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเมตตากรุณาที่ท่านแบบเดินทางนั่นนี่บอกสอนนั้นนี้แจกแจงเรื่องนี้นั้นนี่โอ้เยอะแยะมากมายคุณมันมากเนี่ยบางทีมันมึนบางคนพอมากอย่างเราก็มึนเอาทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยรวมลงในอย่างเดียวซะนั่นคือรวมลงในพุทโธนี่ซะให้คุณธรรมต่างๆคุณสมบัติต่างๆของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยรวมลงอยู่ในคุณข้อพุทโธนี่ซะแล้วก็ตั้งคุณข้อนี้ไว้ในใจของเราตั้งไว้ท่ามกลางอกเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงระลึกถึงเอาใจจดจ่อไว้อยู่กับคำว่าพุทโธให้มานึกถึงคำว่าพุทโธอยู่ท่ามกลางอกของเราให้มันเย็นซึมซาบเข้าไปอยู่ข้างในพระพุทธรูปเขาประดิษฐานไว้บนแท่นบูชาโอ้บางทีก็ใหญ่มากเขาก็ทำมาเล็กๆไว้ห้อยคอไว้เราจะนำพุทโธนั้นเข้าอยู่ในใจนี่เริ่มต้นโดยการนึกถึงกรรมพุทโธไว้ในใจเอาตรงไหนก็เริ่มต้นที่ท่ามกลางอกนี่แหละมานึกถึงเอาใจจดจ่อระลึกอยู่ไว้กับกรรมพุทโธคำว่าระลึกได้นั้นคือสติสติแปลว่าการระลึกได้การระลึกได้หรือสติไม่เหมือนกับการรับรู้คือวิญญาณการรับรู้คือวิญญาณนั้นเรามีแน่นอนแต่ท่านผู้ฟังหูไม่หนวกเนี่ยได้ยินเสียงพระมหาไพบูลย์พูดอยู่เอาที่ว่าได้ยินนั้นแล้วก็คือการรู้แจ้งทางหูบางคนนั่งอยู่ในห้องที่มันเย็นๆมันก็มีความรู้สึกหนาวขึ้นมาในความรู้สึกหนาวเนี่ยเราหมายถึงมีกายวิญญาณคือการรับรู้ทางกายอุณหภูมิมันร้อนหรือมันเย็นอย่างไรรับรู้ถึงน้ำหนักของร่างกายที่ตกลงบนเก้าอี้ที่นั่งหรือเตียงรับรู้ถึงน้ำหนักเหล่านี้ได้นั่นคือวิญญาณยังรับรู้ถึงเสียงอื่นๆเสียงแมลงบ้างเสียงอึ่งอ่างบ้างเสียงฝนบ้างหรือรับรู้ถึงกลิ่นต่างๆการรับรู้นั้นคือวิญญาณการรับรู้นั้นไม่ใช่การระลึกรู้การระลึกรู้คือสติการรับรู้คือวิญญาณแยกกันเราจะแยกกันได้ไงมันมีจิตไหมล่ะถ้ามีจิตมีสติมันแยกได้ถ้าไม่มีสติมันแยกไม่ได้หรอกสติจึงเป็นตัวตั้งขึ้นไว้ก่อนเป็นอันแรก แล้วเราจะมามีสติอะไรเนี่ยเอาฟังมานี่ให้มีสติตั้งไว้อยู่กับพุทโธเริ่มยังไงนะอีกทีหนึ่งเอาช้าๆช้าๆท่านฟังเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ในใจของเรานึกถึงระลึกถึงระลึกรู้นั่นคือสติเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันว่าไปอยู่เรื่อยมันอาศัยเหตุเกิดมันก็เกิดอ่ะอาศัยกลิ่นมากระทบจมูกวิญญาณมันเกิดแน่นอนอาศัยรูปมากระทบตาวิญญาณมันเกิดแน่นอนมันว่าวาบอยู่ทุกที่ทุกแห่งในหกแห่งเนี้ยความคิดเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นมากระทบในใจเราก็มีความยึดนึกนั่นนี่โน่นขึ้นมาอันนี้มันมีในที่นี้ให้เราปรุงแต่งขึ้นเลยเอ้าทำไมให้ปรุงแต่งก็ปรุงแต่งด้วยการนึกถึงคำว่าพุทโธนี่แหละปรุงแต่งยังไงท่องเลยเอาคำว่าพุทโธเนี่ยท่องไว้ในใจเลยเหมือนกับท่องสูตรคูณนี่แหละ212223225ท่องก็ถ้าถูกๆผิดๆอย่าไปท่องเรื่องอื่นเอาท่องกับมาพุทโธท่องพุทโธไว้ในใจปรุงแต่งขึ้นเลยแล้วปรุงแต่งมันจะดีเหรอไม่ได้ใช่ว่าต้องการทำการปรุงแต่งความคิดนึกอะไรให้มันระงับหรอแล้วรู้ไหมว่ามรรคแปดเนี่ยมันคือการปรุงแต่งมรรคแปดนี่ท่านบอกไว้เองว่าเป็นยอดแห่งการปรุงแต่งด้วยซ้ำเป็นยอดแห่งสังคตธรรมการปรุงแต่งอะไรแล้วจะทำให้กิเลสมันระงับเนี่ยท่านผู้ฟังมันดีมันคือมะมันคือการปรุงแต่งนั่นแหละแต่ถ้าปรุงแต่งแล้วจะทำให้กิเลสมันเพิ่มตัณหามันเคลือบคลานอวิชชามันครอบคลุมการปรุงแต่งนั้นไม่ดีต้องแยกแยะให้ถูกเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงพุทโธไว้นั่นคือการปรุงแต่งปรุงแต่งชนิดนี้เขาเรียกว่าเป็นสติแต่ถ้าปรุงแต่งอย่างอื่นๆที่ทำให้ตัณหามันเกิดนั่นคือไปตามขันธ์ห้าแล้วนั่นคือสังขารที่มีการปรุงแต่งแบบนั้นยากแยะให้ถูกตัมฟังวิญญาณไม่ใช่สติวิญญาณคือขันธ์วิญญาณคือการรับรู้เรามีความคิดทำไมเราจะแบบไม่รู้ได้ล่ะเราคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยยิ่งถ้าจะพยายามบังคับความคิดที่เป็นธรรมารมณ์บ้างเป็นสัญญาบ้างให้มันสงบเนี่ยมันยิ่งไม่สงบยิ่งบังคับการรับรู้ที่เป็นมโนวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจคือมโนเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์มโนวิญญาณนะวิญญาณมีการรับรู้เกิดขึ้นการรับรู้ที่เกิดขึ้นแล้วนี่ก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งสติสตินี่คือการระลึกได้นะทุกฝั่งไม่ใช่เป็นการที่จะบังคับให้ไอ้เจ้าธรรมารมณ์นั้นมันดับไปแต่เป็นการให้มีสติระลึกรู้ว่าอ้อมีมโนวิญญาณเกิดขึ้นแบบนี้มีธรรมารมณ์เกิดขึ้นแบบนี้อันนี้คือเราต้องรู้มันก่อนโดยที่ไม่ได้จะไปยินดีพอใจหรือไม่ยินดีหรือไม่พอใจในภาษานั้นคือถ้าเราไม่มีสติตั้งไว้ก่อนเนี่ยนะพอคิดเรื่องที่น่าพอใจมันก็จะดีใจไปละเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็จะไม่พอใจไปละให้รู้เห็นได้กลิ่นคิดได้เนี่ยมันคือวิญญาณนะมันคือมีการรับรู้เกิดขึ้นละทางช่องทางตาบ้างหูบ้างนี่นั่นคือการรับรู้ทุกคนมันมีหมดแม้แต่ในเวลานอนมันก็ยังมีแม้แต่ในเวลานั่งสมาธิเนี่ยเอาถ้าคนจิตสงบนิ่งไปเลยเนี่ยนั่นก็ยังมีก็ยังมีมโนวิญญาณมีการรับรู้ถึงธรรมารมณ์ที่เป็นสมาธิชนิดที่นิ่งๆไปแม้แต่ความรู้สึกว่านิ่งๆเนี่ยนั่นก็ยังเป็นมโนวิญญาณอยู่มีการรับรู้อยู่ประเด็นก็คือว่ามีสติไหมสติคือการระลึกได้สติในที่นี้เราเอาพุทโธเป็นเครื่องมือเพราะว่าถ้าเรานึกตริตรึกใกล้ครวญไปในเรื่องใดๆมากต้องฟังจิตของเราเนี่ยมันจะน้อมไปทางนั้นการเอาใจจดใจจ่อเนี่ยมันจะพุ่งมุ่งหน้าไปในสิ่งนั้นเราเอาใจจดจ่อไปในสิ่งไหนเรื่องไหน สิ่งนั้นเรื่องนั้นมันก็มีพลังขึ้นมาวิญญาณคือการรับรู้มันมีทุกที่แต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาใจของเราเนี่ยจดจ่อไว้กับจุดไหนการที่เราเอาใจมาเพ่งจดจ่อตั้งเอาไว้ในนั้นนะคือเริ่มเป็นสติเริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเพราะว่าสมาธิเนี่ยมาจากคำว่าฌานฌานเนี่ยหมายถึงการเพ่งท่านอธิบายไว้เลยในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะบอกว่าสมาธินี่ก็คือสัมมาสมาธินี่แหละรายละเอียดในที่อื่นๆบอกไว้มันคือฌานสี่นั่นแหละฌานก็คือการเพ่งนั่นแหละการเพ่งก็คือการเอาใจมาจดจ่อนั่นแหละการเอาใจมาจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นคือสมาธินะการที่คุณเอาใจมาจดจ่อตั้งเอาไว้ระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั่นคือสตินะเพราะมันคือการระลึกได้ไม่ใช่ว่าไม่มีการรับรู้มีการรับรู้อยู่แต่คุณจะ pay attention มาไหมเอาใจจดจ่อไปได้ไหมมุ่งพุ่งหน้าอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไหมแต่บอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยคิดเรื่องนั้นแล้วก็ได้ยินสิ่งนี้ได้กลิ่นสิ่งนั้นอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าเราเห็นคนคนหนึ่งนะตรงฟังนะเขาก็เอาไม่รู้เป็นผงอะไรอะไปใส่ในหม้อแล้วก็หมุนไปผงใส่ไปในหม้อเนี่ยหมุนออกมาโอ้ได้น้ำมันโอ้เดี๋ยวฉันทำบ้างสั่งโม่ไหมสั่งออนไลน์ก็ได้ด้วยเนี่ยสั่งโม่มาเสร็จปุ๊บไอ้ผงนี่มันสีน้ำตาลอะไรเอาทรายนี่แล้วใส่ทรายลงไปในโม่ดูมาฟังเราทำไมไม่เห็นมีน้ำมันออกมาเลยโอ้ยแย่แล้วเนี่ยอุตส่าห์ซื้อโม่มาโอ้ยทำไมทำไม่ได้เรื่องเลยเอามองไปอีกทีนึงเห็นคนเขาก็ไปในคอกนี้มีอะไรไปดูอ้าวมีวัวตัวเมียนี่ลูกมันก็อยู่ในนี้วัวเพิ่งคลอดลูกทำไมถือถังเปล่าเข้ามาแล้วก็มีน้ำนมออกไปเออฉันเอาบ้างวันหลังก็แอบลอบเข้ามาที่คอกของแม่โคลูกอ่อนตัวนี้แล้วก็ไปจับที่เขามันเขย่าดูทำไมไม่ได้นมมันน่าจะมีสวิชมีปุ่มอะไรอยู่ที่เขาที่ระหว่างหัวหรือตามันนี่นะกดดูขยับดูไม่เห็นจะอ้วกนมออกมาเลยปากก็มีแต่น้ำลายโอ้ทำยังไงนี่ไม่ได้นมโอ้ทำยังไงอันนี้ไหนมองดูไปอีกทีดิโอ้เห็นคนเขาเอาอ่างมาเอาที่คนมาเป็นด้ามเป็นทัพพีเป็นเครื่องคนสักอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนไปของเหลวที่อยู่ในนั้นเนี่ยโอ้มันออกมาเป็นโยเกิร์ตมันออกมาเป็นข้นๆเป็นเนยขึ้นมาโอ้เดี๋ยวฉันทำบ้างของเหลวนั่นอะไรทำไมมันใสๆโอ้เอาน้ำมาเนี่ยแหละเปิดน้ำจากก๊อกใส่ลงไปในถังใส่ลงไปในหม้อกวนดูคนดูกวนยังไงมันก็ไม่เห็นจะออกมาเป็นโยเกิร์ตไม่เห็นจะออกมาเป็นหนาๆคนๆ ขึ้นมาเลยนี่โอ้ทำไมมันไม่ได้แล้วนี่เนาะดูอีกทีเขาทำยังไงเขาก็เอาไม้สองอันมาสีกันเป่านิดหน่อยเอาเปลวไฟก็เกิดขึ้นมาโอ้ดีฉันต้องการจุดไฟพอดีก็เลยหักกิ่งไม้จากต้นไม้เนี่ยมาสองกิ่งสีกันเข้าไปสีโอ้สีตั้งครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นไฟติดเลยไม่เห็นมีเปลวไฟขึ้นมาเลยความไม่ลึกซึ้งความไม่แยบคายเนี่ยนะท่านฟังนะจะทำให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเหนื่อยเปล่ามีความลำบากท่านบอกไว้ตั้งแต่ตอนก่อนการที่จะไปแสดงธรรมหลังการตรัสรู้ใหม่ๆนี่โอ้สัตว์นี่มันมีความยึดถือมากมีความยึดถือหลายมีอุปทานรึงรัดไว้ด้วยอำนาจของตัณหาปกปิดปิดบังไว้ด้วยอวิชชาต่างหากนี่ถ้าเราจะแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจะเป็นความลำบากเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เรา ตุยังชยะเสนาราชกุมารนะดูฟังเขามาบอกว่ามันจะไปทำได้ยังไงจะมาทงสมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่โอ้มันไม่มีหรอกคือไม่ได้หรอกมันไม่น่าจะได้นะนี่นะหรือเอาฉันลองทำดูจะลองทำดูตั้งสติไว้ท่านทำยังไงนึกพุทโธโอเคนึกพุทโธพุทโธเข้าพุทโธออกพุทโธหน้าพุทโธหลังพุทโธบนพุทโธล่างโอ้ทำไมจิตไม่เห็นสงบเลยเนี่ยทำมาตั้งเกือบนาทีแล้วเนี่ยแล้วก็คิดนึกไปนั่นนี่แทนที่จะเอาจิตมาจดจ่อใส่ตั้งไว้อยู่กับพุทโธคือนึกพุทโธอยู่แต่ว่าเอาจิตจดจ่อไว้กับความคิดอย่างเงี้ยไปตามความคิดจนพุทโธเนี่ยหายไปแล้วลืมไปแล้วไปตามเสียงไปตามกลิ่นจนลืมพุทโธไปแล้วเราตั้งจิตจดจ่อไว้กับเรื่องไหนเนี่ยนะระวังจิตมันก็ตรึกตรึกใคร่ครวญน้อมคล้อยตามไปทางนั้นคนที่ไม่มีความลึกซึ้งไม่มีความแยบคายเนี่ยมันจะทำไม่ได้เดี๋ยวแรงแต่ว่าเอาสมาธิธรรมดาธรรมดาว่าจะให้ได้เกิดสมาธิธรรมดาลองทำดูลองทำดูตั้งให้มันดีให้มันได้ทุกฝังความพยายามเนี่ยมันสำคัญพยายามเนี่ยไม่ใช่ว่าพยายามแบบไม่ลึกซึ้งไม่แยบคายนะเพราะว่าความลึกซึ้งความแยบคายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทำมาแล้วกี่ชั่วโมงโอ้เนี่ยฉันปฏิบัติมาตั้ง10 กว่าปีแล้วเนี่ยโอ้ก็ยังได้ประมาณนี้ไม่ค่อยก้าวหน้าเนี่ยหรือฉันอ่านเนี่ยโอ้หนังสือเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยฉันอ่านตรงนั้นฟังตรงนี้นะบาลีฉันก็รู้วิเคราะห์ศัพท์ฉันก็ได้ที่แต่ทำไมมันจิตไม่สงบเนี่ยหรือปล่อยวางเนี่ยเรื่องการปล่อยวางนี่ก็สำคัญต้องฟังเพราะว่าการทำสมาธิมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่ว่าทำจิตให้สงบเป็นสมถะเท่านั้นมันยังมีเรื่องของเป็นลักษณะที่เป็นวิปัสสนาคือการที่ให้เห็นตามความเป็นจริงเราคิดว่าให้วางตามความเป็นจริงอะปล่อยวางปล่อยวางแล้ววางแบบวัวควายหรือเปล่าวัวควายเราไปตีมันมันก็เฉยเราไปตะคอกใส่มันมันก็นิ่งเออจะมีคนมาตะคอกใส่เรามีคนมาทำร้ายเราเราก็นิ่งเฉยได้โอ้ฉันวางหมดแล้วนี่วางแบบวัวควายคนโลกสวยบางทีมันก็ไม่สวยหรอกเพราะว่าธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้เกิดความลำบากตามธรรมะเพราะมีความไม่ลึกซึ้งมีความไม่แยบคายลักษณะการทำการปฏิบัติเนี่ยต้องฟังต้องมีความลึกซึ้งแยบคายลึกซึ้งแยบคายยังไงหนึ่งนั้นไม่ได้อยู่ที่ชั่วโมงบินชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะมีส่วนอยู่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดสองไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีความศึกษาในเรื่องตัวบทแม่บทคำสอนมามากหรือน้อยบางคนจำได้มากเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำแต่คนที่ไม่รู้เลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องรู้บ้างรู้เท่าไหร่ถึงจะพอโอ้ยเอาเท่าที่มันจะได้นั่นแหละมันถึงจะพอเพราะรู้เท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกความพอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรู้อะไรหรือรู้ประมาณเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่ว่าคุณรู้อย่างไรอย่างไรในความรู้เนี่ยแหละที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันจึงงงไอ้ที่เรารู้รู้เนี่ยมันเป็นรู้แบบความรู้สึกคือเวทนาหรือเปล่าหรือมันเป็นความรู้แบบระลึกรู้คือสติหรือมันเป็นความรู้แบบรู้แจ้งคือวิญญาณหรือมันเป็นความรู้แบบปริยัติเป็นความรู้หรือมันเป็นความรู้แบบญาณคือวิชาหรือมันเป็นความรู้แบบรู้ตัวรอบก็เป็นปชานาติเราไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบบโอ้โหยกห้องเรียนในแยกแยะไอ้คำว่ารู้เนี่ยออกมาทั้งหมดนะนะเราเอาคำว่าสตินี้มาตั้งไว้ในที่นี้สติคือการระลึกได้ระลึกได้นี่ไม่ใช่วิญญาณที่แบบเรารู้แจ้งแยกแยะให้ถูกเราจึงแยกกันออกมาเพื่อให้เห็นเริ่มต้นในที่นี้มาตั้งไว้อยู่กับคำว่าพุทโธไว้ก่อนทีนี้พอเราตั้งไว้อยู่กับคำว่าพุทโธเราจดจ่อมาไว้ตรงนี้อย่าจดจ่อไปไว้ที่อื่น พอเราจดจ่อตั้งจิตของเราไว้ระลึกเพ่งมาอยู่ในคำว่าพุทโธแล้วนี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือจิตจะเริ่มรวมลงเป็นอันเดียวไอ้จุดที่เริ่มรวมลงเป็นอันเดียวนั่นคือสมาธิพอเริ่มรวมลงเป็นอันเดียวมันจะเริ่มมีความระงับลงระงับลงของอะไรของการปรุงแต่งทางจิตนั่นคือมโนสังขารจิตตสังขารจิตตสังขารมโนสังขารระงับลงระงับลงระงับลงความคิดนึกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อยเบาบางลงเบาบางลงนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดแต่เป็นการที่สติเรามีกำลังเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจดจ่อในเรื่องใดมากจิตเราน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังเราจดจ่อมาอยู่กับพุทโธสติก็มีกำลังตามกระบวนการของพุทธานุสติสติที่มีกำลังเป็นสัมมาสติแล้วจะทำให้เกิดสัมมาสมาธินี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้สมาธิคือความที่จิตรวมลงเป็นอันเดียวจะมีความระงับลงของสิ่งต่างๆมีการปรุงแต่งทางใจมีการปรุงแต่งทางจิตเป็นต้นทำให้ความคิดนึกเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยลงระงับลงไม่ได้ต้องบังคับตามฝังไม่ต้องบังคับความคิดแต่ให้ค่อยๆทำซึ่งกระบวนการตรงนี้บางคนจะสั้นจะยาวไม่เท่ากันบางคนก็ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะทำให้ความคิดนึกเนี่ยมันเบาบางลงได้บางทีบางคนก็สองสามนาทีบางทีบางคนเนี่ยเป็นปีนะท่านฟังตัวข้าพเจ้านี่แหละไม่ต้องเอาคนอื่นก่อนจะมาบวชก่อนจะมาฝึกสมาธินี่วินาทีหนึ่งเนี่ยคิดสามเรื่องแต่วันนี้จะไปไหนเดี๋ยวจะทำอะไรเราจะต้องโทรหาใครโทรหาเขาเราจะพูดว่ายังไงเราจะโทรเวลาไหนดีจะโทรก่อนหรือจะโทรหลังโอ้มันหลายอย่างฝึกใหม่ๆแรกๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันระงับไปเลยมันมีอยู่แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเบาบางอยู่ที่ว่าเราเพ่งจดจ่อไว้ณที่ตรงไหนนั่นคือสำคัญเหมือนของมันมีอยู่ในห้องตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอามือไปจับมันก็โดนถ้าเราไม่เอามือไปจับมันก็ไม่โดนเหมือนกันความคิดนึกมีอยู่ในใจของเราหูเราเปิดอยู่เนี่ยมันได้ยินเสียงทุกอย่างถ้ามีฝนตกก็ได้ยินเสียงฝนถ้ามีคนร้องก็ได้ยินเสียงคนร้องถ้ามีรถผ่านไปผ่านมาเราก็ต้องได้ยินเสียงแต่ว่าเราไม่เอาใจจดจ่อไปในสิ่งนั้นไงเข้าใจไหมการได้ยินการรับรู้นั่นคือวิญญาณการเอาใจมาจดจ่อเพ่งเอาไว้ระลึกได้นั่นคือสติเราเลือกที่จะระลึกถึงเรื่องอะไรใดอันหนึ่งไม่ใช่ทุกอันหรอกเอาอันเดียวนี่นะไอ้ตรงจุดที่ว่าเรื่องเดียวสิ่งเดียวเนี่ยมันจึงจะเริ่มมาเป็นสมาธิไอ้ที่เราเลือกที่จะระลึกถึงอันนี้นั่นคือสติการเลือกตรงนี้แหละที่ต้องมีความลึกซึ้งแยบคายถ้าเราจะเลือกเอาใจมาจดจ่อยที่ความสงบความสงบอยู่ไหนความสงบอยู่ไหนมันจะไปหาเจอได้ไงความสงบปัญญาอยู่ไหนปัญญาอยู่ไหนโอ้การปล่อยวางอยู่ไหนโอ้หาไปเถอะหาไปก็เจอต่อหาไปก็เจอหนามหาแบบนี้มันไม่ใช่เหมือนเอาทรายมาโม่ไปจับที่เขาแม่โคเอาน้ำเปล่ามากวนมาคนในอ่างหรือหักกิ่งไม้จากต้นไม้แล้วก็มาสีกันไปเนี่ยไม่รู้จุดรู้ที่ทำไปมันไม่ได้เกิดผลหรอกทุกฝั่งหาไม่ถูกเอาอะไรก็ได้จริงๆอ่ะแต่เราไม่ต้องพูดถึงคำว่าพุทโธเอาธัมโมก็ได้เอาสังโฆก็ได้หรือเอานกยางกินปลาหรือเอาชื่ออาหารเช่นต้มผักผัดผักทอดผักผักยัดไส้เอาชื่ออะไรก็ได้เอาที่ต้องบอกว่าเราจะตั้งจิตระลึกถึงได้สติมันจะเกิดการระลึกได้เอาไหมนะทุกฟังสิ่งต่างๆหลากเรื่องหลายอย่างมันมีผ่านมาในชีวิตของเรา เยอะแยะไปหมดการที่เราจะเลือกว่าเราจะเอาใจจดจ่อไว้ที่ไหนการเลือกได้ระลึกได้นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะคือสติคุณเลือกเอาจะเลือกเอาได้ไม่ใช่จะวุ่นวายไปเลือกได้คุณต้องรู้จักเพ่งดูเลือกถ้าเอาจิตจดจ่อไว้เลือกตั้งไว้และสิ่งเรื่องความคิดนั้นมันเป็นเรื่องที่ปรารภกามอย่างเงี้ยเรื่องปรารภคนนั้นคนนี้แล้วมันทำให้เราเกิดความไม่พอใจอย่างเงี้ยมันไปเรื่องใหม่มันไม่เป็นสัมมาสติบางคนก็ระลึกถึงความแค้นไงฉันเอาจิตจดจ่อตั้งไว้เลือกที่จะระลึกถึงสิ่งที่มันคนนั้นทำไม่ดีมากับฉันหรือเรื่องราวที่ฉันถูกกระทำนั่นก็เป็นปมขึ้นมาละเอาใหม่เริ่มแรกเราตั้งเอาไว้ฝึกใหม่เนี่ยเราก็มีออบเจกต์มีสิ่งที่เราจะตั้งเอาไว้ในที่นี้เราตั้งไว้ระลึกถึงเลือกที่จะเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับพุทโธพอจิตจดจ่อมันอยู่กับพุทโธแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสติสติก็เป็นคนละอย่างกับพุทโธนะอย่าคิดว่าสตินั่นคือพุทโธเอาใหม่เข้าใจให้ถูกสติที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติระลึกถึงพุทโธนี่สตินั้นเป็นสัมมาสติสติที่เกิดขึ้นนะจะทำจิตของเราให้ค่อยๆรวมลงเป็นอารมณ์เดียวการที่จิตรวมลงเป็นอันเดียวหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันจะมีการปรุงแต่งอะไรต่างๆนี้ระงับลงตั้งแต่การปรุงแต่งทางกายคือกายสังขารการปรุงแต่งทางวาจาคือวจีสังขารการปรุงแต่งทางใจคือมโนสังขารจะระงับลงระงับลงทำให้คำพูดอะไรต่างๆนี่มันหายไปแม้แต่คำว่าพุทโธนั้นๆน่ะก็หายไประงับไปลมหายใจที่เรารู้สึกอยู่บางทีมันก็ระงับไปไอ้ความระงับลงหายไปของลมหายใจบ้างพุทโธบ้างแล้วเหลืออะไรนั่นคือสติจริงๆเราจะเอาตรงนี้เราไม่ได้จะเอาคำว่าพุทโธเราไม่ได้จะเอาคำว่าธรรมโมเราไม่ได้จะเอาลมหายใจเราไม่ได้จะเอาคำว่าต้มผักหรือไม่ได้จะเอาชื่ออื่นๆต่างๆอย่างใดๆแต่เราจะเอาสติตรงนี้อย่าให้มันไหวไปจิตของเราเนี่ยมันไวยิ่งกว่าปลอดปลอดที่อยู่ในเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยถ้าใครเคยทำเทอร์โมมิเตอร์แตกปลอดมันไหลออกมาโอ้มันวับวับวับวับจะจับนี่ก็ยากแถมเป็นพิษอีกต่างหากจะทำยังไงจิตเราเนี่ยไวยิ่งกว่าปรอดโดยนิดนึงไปทางอื่นแล้วตั้งเอาไว้ให้ดีเพราะมันมีความละเอียดยิ่งกว่าปลายขนทรายที่ผ่าออกแล้ว7แหล่ง8แหล่ง16แหล่งเอามาแหล่งหนึ่งมันละเอียดยิ่งกว่านั้นมันปุ๊บปุ๊บมันไปทันทีมันปุ๊บปุ๊บมันอยู่ทันทีเหมือนกันนะสิ่งที่จะทำให้มันอยู่ได้ตรงฝังมันจะเป็นกระบวนการกันมากระบวนการเนี่ยหมายถึงปฏิปทาปฏิปทาเนี่ยหมายถึงทางทางเนี่ยหมายถึงมรรคจะต้องเป็นทางที่มีองค์ประกอบไล่มาจากเรื่องของศีลศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจานะที่เป็นพื้นฐานเลยต้นว่าเหมือนกับสัตว์บกทุกชนิดน่ะจะต้องสำเร็จอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งก็ต้องบนพื้นดินจะเดินยืนนั่งหรือนอนต่อให้มันจะกระโดดขึ้นมันก็ต้องอาศัยพื้นดินเนี่ยเป็นฐานที่จะกระโดดขึ้นไปห้อยตัวไปหนตัวไปยังไงมันต้องอาศัยพื้นดินเหมือนกันสมาธิสติไม่ว่าเราจะขั้นไหนเนี่ยเราต้องอาศัยศีลถ้าศีลเราไม่มีไม่ได้ไม่บริสุทธิ์ดีแล้วเนี่ยนะแล้วคุณจะมาหวังว่านั่งสมาธิทั้ง40นาทีนี่ฉันจะทำใจให้สงบได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เป็นของปลอมมันเฟกเก่าคิดว่าได้เยอะปล่อยวางแต่นั่นคือแบบวัวควายเพราะอะไรดูอย่างพระเจ้าอาชาศัตรูสิฆ่าพ่อฆ่าพ่อนี่คือแก้ไม่ได้ท่านฟังเข้าใจไหมต่อให้สมาทานศีลใหม่มันก็จะไปเอาพ่อกลับมาก็ตายแล้วอ่ะไม่ได้เป็นกรรมที่แก้ไม่ได้ ือกำหนักบางอย่างมันก็อาจจะแก้ได้อยู่แต่กำหนักบางอย่างมันแก้ไม่ได้อย่างกรณีฆ่าพ่อเป็นต้นมีผิดศีลปราชิกเป็นต้นอย่างถ้าเป็นพระผิดศีลปราชิกนี่แก้ไม่ได้ก็ถึงแก้ได้แก้ไม่ได้กับหนักหรือเบาบางทีก็ต้องแยกกันแต่การฆ่าพ่อเนี่ยเป็นกรรมหนักที่แก้ก็ไม่ได้ทำให้เวลาสอนเรื่องสมาธิพระพุทธเจ้าสอนกับพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยเขาทำสมาธิไม่ได้เพราะว่าบุคคลที่ถ้าไม่มีศีลเนี่ยจะมีความร้อนใจเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายได้แต่ว่าเราทำจิตให้ไม่สงบนี่ต้องถามตัวเราดูสิว่าศีลเราบริสุทธิ์หรือยังพื้นฐานต่างๆเราเป็นยังไงศีลเนี่ยเป็นหัวข้อนะฟังหมายถึงศีล5นี่ก็ด้วยอันหนึ่งหมายถึงข้อปฏิบัติอื่นๆต่างๆอย่างด้วยที่จะให้มันเกี่ยวข้องกับสมาธิเช่นการอยู่หลีกเล่นไหมคุณสันโดษในบริการแห่งชีวิตไหมคุณรู้จักที่จะสำรวมอินทรีย์ไม่รู้ประมาณในการบริโภคไหมนี่คือหัวข้อที่อยู่ในเรื่องของศีลนะเพราะถ้าเราไม่มีศีลแล้วหวังจะให้สมาธิมันเกิดไม่มีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอย่างดีนอนก็นอนมากเกินควรถึงเวลาตื่นแล้วก็ยังขอต่ออีก5นาที10นาทีเราหวังว่านั่งสมาธิเรามันจะได้เที่ยงได้ตรงมันก็พองกหัวเท่านั้นล่ะมีแต่ง่วงกับง่วงก็อยู่ที่ว่าเราสร้างเหตุมาเป็นยังไงชาวนาทุกฝั่งกิจที่เขาจะต้องทำนี่มันก็นี่แล้วพรวนดินปรับพื้นที่ดินคราดไถอะไรให้มันดีแล้วทำไงก็ไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้างใช่ไหมเอาพืชเอาอะไรเนี่ยหว่านลงไปดำนาก็ดำลงไปดำลงไปแล้วปรับระดับน้ำแล้วดินดีแล้วอะไรต่างๆนี่แล้วโอ้นี่มันจะต้องออกรวงแล้วออกผลแล้วออกดอกแล้ววันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะเกี่ยวแล้วคุณจะไปกะเกณฑ์อย่างนั้นมันไม่ได้เช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยมันจะทำให้รู้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยในธรรมะขั้นต่างๆว่าเดี๋ยวฉันจะต้องเห็นธรรมละเอานี้เมื่อไหร่จะปล่อยวางได้เมื่อไหร่จะได้สมาธิมันกะเกณฑ์อย่างนั้นมันไม่ได้ต้องฟังตั้งใจคำว่ามันจะต้องมีเวลาที่เหมาะสมที่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติไปในศีลทำให้ยิ่งขึ้นให้ยิ่งขึ้นปฏิบัติไปในเรื่องของทางจิตทางสมาธิทำให้ยิ่งขึ้นทำให้ยิ่งขึ้นปฏิบัติไปในเรื่องของทางปัญญาทำให้ยิ่งขึ้นทำให้ยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะมีวันเวลาที่เหมาะสมที่ว่าจิตใจมันจะเบาบางคลายความยึดถือลงไปมันจะค่อยๆละความฝังตัวในจิตละอาสวะการสั่งสมต่างๆออกไปลดลงเป็นเปรียบไว้เหมือนกับด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้ที่มันจะค่อยสึกไปมีรอยหัวแม่มือติดอยู่กับด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือว่ารองเท้าของเราเนี่ยใส่ไปมันก็สึกไปรถเราวิ่งไปมันก็สึกล้อลงน้ำมันมันก็ค่อยพร่องลงทำไมเป็นอย่างนั้นก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันเราฝึกทำจิตเนี่ยเราตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธธรรมชาติมันก็จะค่อยทำจิตของเราให้สงบลงจะมีเวลาที่เหมาะสมทำไปเนี่ยมันจะได้แต่ด้วยอำนาจความอยากความยึดถือความเพลิดเพลินนี่แหละนะจะทำให้บางคนโอ้มันยังไม่เห็นได้เลยทำมาตั้ง10 กว่านาทีแล้วเนี่ยก็มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมบางคนพูดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยว่าไม่ได้บ้างอันนี้ไม่ดีบ้างอันนั้นจึงเป็นลักษณะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้รับความลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมถ้านึกถึงคนประเภทนี้นะตั้งฟังทำให้มีจิตน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่มีจิตน้อมไปเพื่อการแสดงธรรมคนพวกนี้พึ่งไม่ได้ดีแต่บ่นดีแต่พูดพวกเราทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมานี่พวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมานี่พวกเราทั้งหลายที่ว่าฉันจะเดินมาตามเส้นทางแนวทางของธรรมะแล้วนี่ก็ร้องเถอะว่าอย่าทำให้พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมใคร ใครที่จะไม่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ต้องลำบากด้วยเพราะเหตุแห่งธรรมได้อินทรีย์ทำหวังไม่ใช่นกอินทรีย์ไม่ใช่ปลาอินทรีย์แต่ว่าคนบางคนนั้นมีอินทรีย์อ่อนก็มีคนบางคนนั้นมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์คืออะไรในที่นี้อินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญา5อย่างนี้เนี่ยถ้ายังอ่อนบางคนก็มีอินทรีย์อ่อน5อย่างนี้ถ้าแก่กล้าบางคนก็มีอินทรีย์แก่กล้าอาจสอนให้รู้ตามได้ง่ายก็มีอาจสอนให้รู้ตามได้ยากก็มีความง่ายหรือยากในการที่จะรู้ตามในคำสอนที่ท่านบอกสอนไว้อยู่ที่ว่าอินทรีย์ของเรานั้นมันแก่หรือมันอ่อนบางคนก็จะบอกอินทรีย์ฉันอ่อนโอเคนั่นเริ่มพูดเข้ามาในทางเดียวกันละอย่าพูดในลักษณะที่โอ้ธรรมะไม่ได้ทำไม่ได้แต่ควรจะพิจารณาไปว่าอินทรีย์ของฉันมันอ่อนถ้าอินทรีย์ของคุณอ่อนคุณก็ทำให้มันแก่กล้าสิไม่ยากแล้วนี่ถ้ารู้ว่าปัญหาเราคืออะไรนะเราแก้ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรใช่ป่ะก็โทษคนอื่นสิโอ้ธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องโอ้พระเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้โอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดเป็นอย่างนั้นพอเราไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรเนี่ยแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เราคิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่นนั่นคือโง่แล้วนั่นคือไม่ลึกซึ้งแยบคายแล้วไปกดที่เขามันไปจับที่เขาวัวของแม่โคมันไม่กิดให้ก็ดีแล้วยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้นมจากมันเห็นเขาเอาผงเอาอะไรใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เอาทรายจะไปที่ไหนจะได้น้ำมันยังไงแต่ถ้าเราเลือกดูให้ถูกตรงไหนที่เราทำได้ตรงไหนที่เราทำต้องให้มีความแยบคายมันไม่ใช่สิ่งแวดล้อมนะมันไม่ใช่สิ่งมันเป็นที่เราสุดโต่งสองข้างกิเลสเนี่ยมันเอาเรานะเราว่าเป็นที่ฉันอินทรีย์ฉันยังอ่อนหรือไม่ได้เท่าคนอื่นแล้วใช่ป่ะเข้าสู่ตนถ้าเข้าสู่ตนแล้วเลยทะลุไปจนถึงว่าโอ้ฉันเนี่ยแหละคงจะบุญน้อยวาสนาน้อยชาตินี้ฉันคงจะไม่มีโอกาสแล้วก็ถูกมันเอาอีกด้านหนึ่งอีกโง่อีกทะลุเลยไปอีกด้านหนึ่งอีกไม่โทษคนอื่นคราวนี้กลับมาโทษตัวเองพอโทษตัวเองอย่างนี้มันก็เหมือนเอาน้ำเปล่าเนี่ยมาใส่อ่างแล้วก็มาคนมากวนก็ไม่แยบคายอีกกิเลสเนี่ยมันรอบด้านเหมือนกับเรานั่นแหละทุกฝังเราเข้าใจมันให้ดีดูให้ดีไม่ได้โทษทั้งคนอื่นไม่ได้โทษทั้งตัวเองแต่สร้างอยู่ที่เหตุปัจจัยความอาลัยความยึดถือความเพลิดเพลินความเข้าใจไม่ถูกความไม่ลึกซึ้งแยบคายพวกนี้แหละจึงจะทำให้เรายากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่จะให้มันเกิดเหตุปัจจัยที่จะให้มันดับนี่สร้างที่เหตุปัจจัยชาวนาเขาก็ต้องพรวนดินปรับพื้นที่ดินปักดำปรับระดับน้ำก็จึงได้ข้าวเขาสร้างเหตุปัจจัยแม่ไก่กกไข่พลิกไปพลิกมาไม่ได้จะต้องอยากหรือไม่อยากว่าลูกเจี๊ยบจงใช้จะงอยปากหรือปลายเล็บเท้าก็เทาะเปลือกออกมาเถิดถ้าพลิกให้ถูกท่ากกไข่ให้ถูกที่แล้วเนี่ยเอาลูกเจี๊ยบเหล่านั้นก็ใช้จะงอยปากใช้ปลายเล็บเท้าก็จิกกระเทาะเปลือกออกมาได้จิตก็เราอย่าให้ไปตามความอยากอย่าให้ไปตามความเพลินอย่าให้ไปตามความอาลัยยินดีนั่นนี่ยึดถือโน้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้เรื่องถ้าไปตามความอาลัยไปตามความอยากไปตามความยินดีเพลิดเพลินโอ้ฉันอยากได้อย่างนั้นฉันอยากได้อย่างนี้พออยากไปแล้วมันจะไม่เห็นเหตุไม่เห็นปัจจัยนะพอไม่เห็นเหตุไม่เห็นปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วจะให้มาแบบระงับลงเย็นลงมันไม่ได้พวกที่เป็นแบบนี้จะทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรม ดูให้ดีดูเหตุปัจจัยให้ดีก็อะไรมาโม่ก็อะไรมาบดอ๋อเขาเอางาที่บดเป็นเยื่อแล้วเขาไม่ได้เอาทรายปัดโถเอางามาบดเป็นเยื่อดูใส่ลงไปในโม่ดูหมุนดูปั่นดูไม่ทันนานโอ้น้ำมันงาออกมาได้โถโง่ตั้งนานสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้นั่นเองก็ถือถังเปล่าคุกเปล่าเข้าไปในคอกวัวตัวเมียที่มันเพิ่งมีลูกเอาเขาได้น้ำนมออกมาดูดีๆเขานั่งหรือเขายืนโอ้เขาไม่ได้ยืนเขาไม่ได้จับที่เขามันก็จับที่ท้องนี่ระหว่างขาหลังมันโอ้มันเป็นนมนี่โอ้นี่เต้านมอยู่นี่ลองจับดูรีดดูโอ้โถโถโถนมออกมาโอ้เขาทำกันอย่างนี้คุณก็ได้นมนี่ก็คนอะไรเนี่ยหมุนหมุนคนคนไอ้ของเหลวเหลวใสใสโอ้มันไม่ใช่น้ำแต่มันเป็นนมนมที่ผ่านการหมักเป็นเยื่อแล้วปั่นแล้วคนแล้วกวนออกมานี่มันได้เป็นโยเกิร์ตมันได้เป็นเนยมันข้นมันแข็งมันแข็งขึ้นมาได้ที่เขาเอามาสีสีกันเนี่ยเป็นไม้เนี่ยสีสีสีสีสีความเร็วต้องได้เอ้าไม้นี่โอ้มันไม้แห้งไม่มียางเหนียวของต้นไม้แล้วแต่เป็นน้ำมันเป็นยางไม้ที่เป็นแบบว่าจุดไฟติดได้เนี่ยอยู่ในนั้นแทนเนี่ยก็มาสีสีใช้เทคนิคใช้ลมที่ถูกต้องโอ้มันติดไฟขึ้นมาได้ต้องมีความลึกซึ้งแยบคายตรงฝังในการปฏิบัติเพราะว่าหัวข้อที่เราพูดถึงกันเนี่ยศีลสมาธิปัญญาอริยสัจ4มรรคมีองค์8บางทีขยายหัวข้อไปเป็นอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อย่างไรอีกสัมปทาน4สติปัฏฐาน4เอามาให้หมดเลยเนี่ยนี่มันคือหัวข้อมาฟังหัวข้อใส่ในรายละเอียดเนี่ยมันเหมือนกันไหมเราต้องมาทำให้ดีดูให้ดีดูให้ดีทำให้ดีให้ลึกเข้าไปในรายละเอียดแบบที่ชาวนาเขาต้องทำกิจที่เขาควรจะต้องทำตรวจสอบดูเรื่องเหตุปัจจัยให้ถูกต้องเรื่องของศีลศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิหรือสมาธิเองก็ตามหรือว่าเรื่องของปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาเราตรวจสอบให้ดีให้รอบคอบเห็นบางคนที่ทำจิตให้สงบได้ดีแล้วก็มาติดอยู่ที่ไอ้ฉันจะทำยังไงต่อฉันจะทำยังไงต่อนี่อันนี้คือเออได้สมาธิมันไม่ยากแล้วฉันทำได้นี่คือที่พูดไล่เลียงมานี่นะสำหรับบางคนที่ว่าเออยังไม่ได้สมาธิด้วยซ้ำเอาแต่ไม่มันดีมันได้มีความแยบคายได้สมาธิดีแล้วความลึกซึ้งละเอียดแยบคายยังต่อไปอีกนะทุกฝังไม่ใช่แค่เรื่องที่จากไม่ได้สมาธิมันได้สมาธิเพราะอินทรีย์นั่นนะอินทรีย์5อย่างนี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ต้องมีการปรับต้องมีการจูนต้องมีการทำให้มีความเสมอกันให้มีความแก่กล้าขึ้นมาเอาสมาธิเราแก่กล้าแล้วเราดีแล้วเอาเข้าสมาธิได้จะปล่อยวางยังไงตรงถึงจุดเนี้ยมันนิ่งๆอยู่เนี่ยก็ตั้งนานแล้วเนี่ยบางทีได้มันเป็น10ปีแล้วด้วยทำยังไงไปปฏิบัติที่ไหนก็จะต้องเอาตรงนี้ให้ได้นี่ได้แล้วบางทีไม่ได้เผลอไปเอาทำไมได้อีกได้มีความชำนาญตรงนี้ที่ว่าเราต้องทำให้มีความละเอียดให้มีความลึกซึ้งให้มีความแยบคายต่อไปเห็นไหมความไม่เที่ยงนี่เห็นไหมเหตุปัจจัยนี่คือมันจะยากนะถ้ามีความเพลิดเพลินในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถึงแม้อารมณ์นั้นจะเป็นสมาธิก็ตามถ้าเรามีความเพลินความพอใจความพอใจนี่ความเยื่อใหญ่ความเยื่อใหญ่นี่คือความเมาหมกความเมาหมกก็คืออาลัยอาลัยก็คือความยึดถือนั่นล่ะอยู่ในไหนสมาธิไงเรามีความอาลัยความเยื่อใยความเมาหมกความเพลิดเพลินความพอใจในสมาธินั้นนานน่ะมันยากแล้วที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่จะเห็นธรรมะอันเป็นเรื่องที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นยากเลยอินทรีย์อ่อนเลยสมาธิมีเกินไป โดยปัญญามันน้อยทำยังไงเข้ามาอีกดูทำไม่ได้อีกดูเพ่งพิจารณาอีกดูดูว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยกันเกิดสมาธินี่แหละสมาธินี่แหละอาศัยเหตุปัจจัยเกิดดูก่อนสิมีสมาธิไหมมีสติไหมเอาไม่มีแล้วทำยังไงถึงมีสมาธิมีสติขึ้นมาได้สมาธิสติอาศัยอะไรอาศัยความเพียรไงโอ้ใช่ใช่ฉันทำความเพียรนะฉันจึงได้มาโอ้มันอาศัยความเพียรพอมีความเพียรแล้วมีสมาธิตั้งขึ้นเราเกิดพอใจยินดีแม้แต่น้อยเดียวนะไอ้ที่น้อยเดียวนั่นน่ะมันก็วางไม่ได้ไงพอวางไม่ได้เอ๊ะทำไงต่อมันจะงงทำไมงงไอ้ที่วางไม่ได้นั่นเนื่องจากไม่มีปัญญาความไม่มีปัญญานั้นนั่นน่ะคืออวิชชาอวิชชามันก็ทำให้งงนี่มันธรรมดาของมันอยู่แล้ววิชาก็ทำให้มึนอวิชชาทำให้ไม่เห็นไม่รู้ความไม่รู้นั้นคืออวิชชาพอเราไม่รู้ไม่เห็นตึงๆมึนๆมันจึงยากที่จะเห็นเพราะความเพลินนั้นยากที่จะเห็นเหตุปัจจัยทำยังไงใช้เครื่องมือดีที่เรามีอยู่นี่ล่ะท่านผู้ฟังใช้อินทรีย์ของเราตรงไหนดีตรงไหนแก่กล้าเอาตรงนั้นตั้งไว้เอาสมาธิชั้นดีเอาสมาธินี่แหละตั้งไว้ศีลชั้นดีเอาศีลนี่แหละตั้งไว้เอาศรัทธานี่แหละตั้งไว้คือบางคนยังไม่มีศีลได้ใช่ไหมคุณก็เอาศรัทธาตั้งไว้บางคนพอมีศีลมีศรัทธาดีแล้วสมาธิยังไม่มีเอาศีลนี่แหละตั้งไว้เอาศรัทธาด้วยตั้งไว้บางคนมีสมาธิดีแล้วแต่ยังไม่ค่อยมีปัญญาวางได้บ้างไม่ได้บ้างเอาสมาธิเอาศีลเอาศรัทธานั่นแหละตั้งเอาไว้ตั้งไว้แล้วไงให้เห็นความไม่เที่ยงไงความไม่เที่ยงตัวมันเป็นยังไงมันมีเครื่องหมายของมันเครื่องหมายของมันเป็นยังไงเครื่องหมายของมันคือความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยมันต้องอาศัยสิ่งอื่นสมาธิต้องอาศัยศีลต้องอาศัยศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมันถึงเกิดต้องอาศัยสติมันถึงเกิดต้องอาศัยการรู้ตัวรอบคอบมันถึงจะเกิดโอ้มันอาศัยเหตุปัจจัยแบบนี้เข้าให้ได้บ่อยออกมาแล้วก็เห็นเข้าเห็นออกนี่แหละคือเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิแล้วจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้เราจะไม่ได้ปล่อยวางแบบวัวควายปล่อยวางแบบโลกสวยไม่สนใจแต่ปล่อยวางด้วยความลึกซึ้งแยบคายให้เห็นมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้จับที่เขาแต่ก็ไปรีดเอาจากเต้านมมันเห็นความที่ว่าเขาไม่ได้เอาทรายมาโม่มาปั่นแต่ก็เอางาที่บดเป็นเยื่อแล้วก็เอานมที่หมักเป็นเยื่อแล้วก็เอาไม้แห้งจิตใจที่เราตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องนะทุกฝั่งนะแสดงว่าเรามีความก้าวหน้ามีความลึกซึ้งมีความแยบคายในการปฏิบัติได้ความอยากเราต้องละเหตุปัจจัยเราต้องสร้างเรื่องขันห้าเรื่องการปรุงแต่งมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละธรรมดาธรรมชาติของมันเมื่อตัณหาเราละเหตุปัจจัยเราสร้างมรรคเราทำให้ดีขันธ์ 5มันก็อยู่อย่างนั้นของมันนั่นแหละเกิดบ้างดับบ้างเป็นธรรมดาก็ใช้3อย่างทำให้ถูกต้องดีแล้วนิโรธนั่นหวังคือการปล่อยวางได้คือความละไปได้ของเจ้าตัณหาของเจ้าอวิชชานิโรธเนี่ยมันจะแจ้งขึ้นมาได้ซึ่งจริงมันก็แจ้งขึ้นมาแล้วเป็นขั้นอยู่แล้วเราสังเกตเห็นไหมตั้งแต่ที่ว่าเราละมิจฉาอาชีวะมิจฉากัมมันตะมิจฉาวาจาได้รักษาศีลได้นั่นน่ะนิโรธมันแจ้งอยู่ตรงนั้นแล้วเราเห็นไหมตั้งแต่เริ่มเดิมมาแยบกายไหมลึกซึ้งไหมนี่เราต้องให้มีความลึกซึ้งแยบกายไปในการปฏิบัติของเราและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบให้ธรรมานั้นเข้าสู่ในใจที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร